napęd seksualny. Witaminę D6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, wtorek, 25 dzień lutego. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na wiadomości, które przedstawi Artur Ewertowski. 13. emerytura podpisana przez prezydenta, 14. przyjął z kolei rząd. Ruszyło śledztwo po awarii ciepłowniczej w Warszawie, w której zginęły policyjne psy. Już wiadomo, że ponowne stworzenie jednostki potrwa co najmniej rok. Wiadomo, jaką propozycję po Brexicie dla Wielkiej Brytanii ma Unia Europejska. 13. emerytura staje się faktem. Prezydent Andrzej Duda podpisał przepisy podczas międzypokoleniowego Dnia Aktywności w podwarszawskim Żyrardowie. Przecież tym ludziom, którzy przepracowali całe życie, tym, którzy nas wychowywali, tym, którzy nas wypieścili, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć, pracować, sprawować nasze urzędy, pracować dla Polski, że przecież im też się należy wsparcie, że przecież im też się należy godne życie. Trzynastki będą wypłacane od marca w wysokości najniższej emerytury. W tym roku będzie to 1200 zł brutto, czyli 981 zł na rękę. To podpis prezydenta pod trzynastką, ale dzisiaj rząd przyjął także czternastkę. To ta nasza międzypokoleniowa więź. I ta czternasta emerytura w przyszłym roku, w roku 2021, w końcówce roku będzie wypłacana. Mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. O ile trzynasta emerytura będzie wypłacana bez kryterium dochodowego, to czternastka będzie przysługiwała tym emerytom i rencistom, których wysokość świadczeń nie przekracza 2900 zł. Po przekroczeniu tego progu czternastka będzie wypłacana na zasadzie złotówka za złotówkę, czyli w kwocie pomniejszonej o różnicę. Każda impreza w Gdańsku jest organizowana zgodnie z prawem, mówi o tym prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, komentując postawienie przez prokuraturę zarzutów 7 osobom związanym z organizacją finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku w 2019 roku. To podczas tej imprezy Stefan W. zaatakował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i kilkukrotnie ugodził go nożem. Adamowicz zmarł następnego dnia w szpitalu. Prokuratura postawiła zarzuty dwóm funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, urzędnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, dwóm osobom z Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz dwóm ochroniarzom. Jak mówi prokurator Marzena Muklewicz, śledztwo wykazało, że pozwolenie na imprezę w ogóle nie powinno zostać wydane. Wniosek złożony przez jej organizatorów w Miejskim Zarządzie Drugi Zieleni dotyczący szczególnego wykorzystania fragmentu drogi nie spełniał prawnych wymogów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom koncertu. Braki we wniosku, uchybiające rygorom ustawy Prawo o ruchu drogowym, obligowały policję do wydania negatywnej opinii, a zarządcę drogi do odmownej decyzji. Zaniedbania ze strony firmy ochroniarskiej, organizatorów, urzędników i policjantów były rażące. Podejrzanym grozi do 3 lat więzienia. Ponad rok zajmie stworzenie psiej jednostki, która zginęła podczas awarii sieci ciepłowniczej na warszawskiej Pradze Północ. Tak mówią policjanci. W piątek wieczorem gorąca woda zalała kojce, w których było 6 psów. Dzisiaj prokuratura wszczęła śledztwo. Psy były doświadczone, miały światowe sukcesy, wylicza rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Tutaj mogę przytoczyć sytuację, gdzie 4 pieski nasze przyczyniły się do skierowania aktu oskarżenia związanego z zabójstwem. Mówimy tutaj o pobranie zapachu bezpośrednio z ciała ofiary i rozpoznanie zapachu sprawcy. A to jest ewenement nie tylko na skalę europejską, ale jest to ewenement na skalę światową. Nie mogę mówić o szczegółach tej sprawy z uwagi na fakt, że ona jest dopiero na etapie sądowym. Za usterkę odpowiedzialna jest spółka Veolia. Firma chce odkupić psy albo sfinansować ich szkolenie. Na razie jednak policjanci mają ocenić straty. Unia Europejska gotowa do negocjacji z Wielką Brytanią. Propozycja dla Zjednoczonego Królestwa to handel bez ograniczeń, o ile Brytyjczycy będą nadal stosować europejskie przepisy. Negocjacje zaczną się w przyszłym tygodniu i mają zakończyć się w grudniu. Unia Europejska jest gotowa zaoferować Wielkiej Brytanii całkowicie wolny handel, bez ceł i limitów eksportowych, ale pod warunkiem, że zobowiąże się ona do przestrzegania europejskich standardów. Chodzi o to, by brytyjskie firmy nie miały przewagi konkurencyjnej nad europejskimi. Jednak brytyjski premier Boris Johnson odrzuca możliwość trwałego i ścisłego powiązania Wielkiej Brytanii z unijnymi standardami, bo uważa, że to obciążenie dla brytyjskiej gospodarki. Polska jest w grupie krajów, które uważają, że umowa z Wielką Brytanią powinna być jak najbardziej ambitna, z możliwie jak najbliższymi relacjami handlowymi, a także z pogłębioną współpracą w kwestiach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Czas na sport w studiu Adam Malecki. Dzień dobry. Chciałem się przywitać. Dobrze. Ten wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów, przyznasz, zapowiada się znakomicie. Zostaną rozegrane dwa mecze 1/8 finału. W Londynie Chelsea zagra z Bayernem Monachium. Bawarczycy w zeszłym roku na tym etapie rozgrywek odpadli z późniejszym triumfatorem, Liverpoolem. Tym razem Bayern i Robert Lewandowski chcą przeskoczyć wyspiarską przeszkodę. A w Neapolu wszyscy żyją pojawieniem się w mieście Lionela Messiego. Liczni pizzajoli wyciągają z rozgrzanych pieców pizzę z wypisanym mozzarellą nazwiskiem Messiego. W jadłospisach można zjeść pizzę a la Messi, oprócz tej, która już oczywiście istnieje na cześć innego wielkiego Argentyńczyka, który w Neapolu ma status Boga. Chodzi oczywiście o Diego Armando Maradone. Wieczorem Napoli zagra z Barceloną. Czy ktoś pod Wezuwiuszem wierzy w zwycięstwo? Trener Gattuso wczoraj nie krył, że jego zespół stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Zagramy z wielką drużyną. Dziękuję Ancelottiemu i moim graczom, bo to oni sprawili, że mogę znów, tym razem jako trener, zagrać przeciw Barcelonie. Musimy zagrać znakomicie, szczególnie gdy posiadamy piłkę. Oni potrafią ci ją odebrać w 5 sekund. Jeśli nie będziemy uważać, ryzykujemy ogromnie. Dodał, że Barcelona pod wodzą Quique Setiena potrafi wznieść się na poziom niedostępny żadnej drużynie na świecie, a niektóre zagrania Messiego wyglądają jak wyjęte z jakiejś gry komputerowej. Gattuso powiedział, że będzie szczęśliwy nawet gdy jego drużyna przegra, ale pod warunkiem, że zespół zagra z odwagą, uwagą i ambicją. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A czy w dzisiejszym meczu zagrają Polacy? Prawdopodobnie w środku pola zobaczymy Piotra Zielińskiego. Arkadiusz Milik mecz powinien rozpocząć na ławce rezerwowych. Początek obu dzisiejszych spotkań o godzinie 21. A co w tenisie piszczy? To nie był udany dzień dla Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Iga przegrała w drugiej rundzie turnieju w Dausze. Jej rywalka Rosjanka Swietlana Kuzniecowa wygrała w 2 sets-2. A Hurkacz dość niespodziewanie łatwo przegrał z niżej notowanym reprezentantem Kazachstanu Aleksandrem Bublikiem. W tym przypadku wynik 2-6 i 5-7, a miało to miejsce w Dubaju. Dużo lepiej u wybrzeży Sorrento. W stanie Wiktoria w Australii radzą sobie nasi windsurferzy. Trwają Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie RSX i jest to ostatnia faza krajowych kwalifikacji na igrzyska. Po pierwszym dniu u pań prowadzi Maja Dziarnowska. Warunki bardzo mi się podobały. Kluczem do dzisiejszego sukcesu były dobre starty i od samego początku w czubie żeglowałam do górnego znaku. Jestem bardzo zadowolona z mojego pływania. W takich zmiennych warunkach 3 wyścigi w pierwszej piątce to na pewno coś, z czego można się cieszyć. Zofia Klepacka jest 14, u panów Paweł Tarnowski 4, Radosław Furmański 10, a Piotr Myszka 15 i to żeglowanie potrwa do piątku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa, proszę Państwa, pod znakiem opadów wszelkich. W większości regionów kraju proszę spodziewać się opadów właśnie. Opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu i krupy śnieżnej. Na dokładkę lokalnie możliwe burze, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju. Na południowym wschodzie opady deszczu w górach, deszczu ze śniegiem i śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 3-5 stopni na północnym zachodzie i w obszarach podgórskich do 6-8 stopni. To w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten nasz laptop to jest taki wolny, że już nie mam do niego cierpliwości. Spokojnie, Barbara. Możemy mieć taki 2 razy szybszy, da się zagrać i do tego teraz 400 zł taniej. Pasuje? No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i7, szybki dysk SSD, Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 400 zł. Mamy niskie ceny.

15 minut po godzinie 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki, siedem trójek. A propos maseczek, chciałabym sklepy z materiałami budowlanymi. Kupowałam tam miesiąc temu. Bardzo pani dziękuję za tę podpowiedź. A już teraz czas u nas na kolejny temat. Księstwo Luksemburga, jedno z najmniejszych, ale i najbogatszych państw europejskich, postanowiło wprowadzić od 1 dnia marca darmową komunikację publiczną. W Polsce niektóre miasta też zdecydowały się na takie rozwiązanie po to, by ograniczyć ruch samochodów w centrum. Komunikacja miejska darmowa to byłby dobry pomysł? Na pewno byłby fajny pomysł. Do tej pory w Polsce mamy sporo miast z darmową komunikacją. Jakub Dybalski, transportpubliczny.pl. To są przeważnie miasta małe, gdzie ta komunikacja nie jest skomplikowana, albo bogate. Lubin w ten sposób eksperymentuje, natomiast główny problem polega na tym, że tam, gdzie tak naprawdę ta komunikacja nie jest skomplikowana i tak naprawdę radni muszą tylko zdecydować o tym, czy część pieniędzy, które do tej pory wpływały z biletów, dołożyć z budżetu miasta, no to jest łatwa decyzja. Od 2 lat działa u nas darmowa komunikacja. Piotr Potulski, kierownik biura prasowego Urzędu Miejskiego w Ostrołęce. No jak działa? Pasażerowie nie muszą kasować biletów, żeby korzystać z autobusów miejskich na obszarze miasta, jak i też poza miastem. Darmowa komunikacja zazwyczaj udaje się w małych miejscowościach. No tak. W dużych trzeba powiedzieć, że no, koszty są ogromne. Ariel Ciechański, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk. Trzeba by na to spojrzeć tak, że ograniczamy kongestię w centrach miast, czyli przekonamy więcej obywateli do tego, żeby jeździli transportem publicznym, no to coraz większa grupa osób nie będzie zainteresowana tak, żeby wsiąść do tego swojego prywatnego samochodu, stać jeszcze gdzieś w korku, tylko po prostu skorzysta z transportu miejskiego. Dobrze by było, gdyby było darmowe. Rozumiem, że pan byłby za tym i co? Wtedy by pan auto zostawił w domu na parkingu? Wolałbym zostawić samochód wtedy na parkingu, w garażu i pojechać sobie komunikacją miejską. Darmowa komunikacja publiczna w Pruszkowie dopiero będzie. Paweł Makuch, prezydent miasta Pruszkowa. Będzie od lipca tego roku, także nowe linie, nowe połączenia, nowy rozkład jazdy i to na pewno wpłynie na zachętę do korzystania z tej komunikacji. W dużych miastach, tam gdzie cały system komunikacyjny jest skomplikowany, gdzie bilet czy różne systemy biletowe są sposobem na to, żeby zachęcać pasażerów do komunikacji, gdzie można w jakiś sposób kontrolować liczbę pasażerów czy sterować przepływem pasażerów tym biletem, to nie do końca się udaje i też na świecie takie eksperymenty w dużych miastach są raczej rzadkie. Ten najbardziej znany eksperyment to jest estoński Tallinn, który już od kilku lat nie drukuje biletów, tam mieszkańcy Tallina jeżdżą za darmo. Teraz do tego dochodzi Luksemburg. Też trochę sytuacja nietypowa, dlatego że tam i te wpływy z biletów były stosunkowo niewielkie, to było mniej więcej 10%, a druga rzecz jest taka, że Luksemburg na to stać, to nie jest problem pieniędzy. Ale ktoś za to musi zapłacić wtedy. No właśnie, kto za to musi zapłacić? Miasto, jeżeli zapłaci, no zawsze jest z naszych pieniędzy. Darmowy transport publiczny, dobry to pomysł, czy też nie? Proszę dać znać. Te informacje zebrał Tomasz Jeleński, a niebawem u nas temat zagraniczny. Wcześniej ciekawy przypadek medyczny. Tak się zastanawiam, co te służby medyczne, które są na lotniskach, zrobiłyby z takim dziwolągiem jak ja, osoba, która nigdy nie miała w życiu temperatury 38 stopni, a przy obustronnym zapaleniu płuc miałam 35,2. A to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys. Nie, nie, nie, nie. 20 minut po godzinie 17. Temat zagraniczny przed nami. Donald Trump, proszę Państwa, jest w Indiach, a w studiu Trójki Ernest Zozuń i jego gość. Doskonale Państwu znany z naszej anteny Krzysztof Renik, były korespondent Polskiego Radia w Indiach. Zapraszamy do Trójki. No to ja starym zwyczajem powiem, tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy jest za 19 minut w pół do szóstej. Welcome to India. Welcome, Mr. and Mrs. Trump. This is the country. To jest kraj radosnych ludzi, chyba najlepszych graczy w krykieta. Mówił Donald Trump na indyjskim stadionie Motera w Ahmedabad. Ale nie krykiet jest powodem jego wizyty w Indiach. I o tym porozmawiam dziś z Krzysztofem Renikiem, byłym korespondentem Polskiego Radia w Indiach. Relacje między Indiami a USA to nie jest już zwykłe partnerstwo, to wspaniałe i bardzo bliskie relacje. Tak witał Trumpa indyjski premier Narendra Modi. I ważna umowa między obu państwami na pewno te wspaniałe i bardzo bliskie relacje przypieczętuje. Produkujemy najlepszą broń na świecie. Samoloty, pociski, rakiety, statki. Rozmawiamy teraz o współpracy z Indiami. Rozmawiamy o zaawansowanych systemach obrony powietrznej i samolotach. Z dużą radością ogłaszam, że podpisujemy umowę o wartości ponad 3 miliardów dolarów. I wszystko po to, by jak w bollywoodzkim filmie, wszystko skończyło się happy endem. No ale by wszystko było jak w bollywoodzkim filmie, trzeba było jeszcze scenografię troszkę poprawić. Ten mur budowali, żeby schować dzielnicę slumsów, tak żeby wielcy tego świata jadący tą trasą nie poczuli się w dyskomforcie. Indie podejmują Donalda Trumpa jak maharadże. Przyznasz? Tak, rzeczywiście Donald Trump jest przyjmowany, był przyjmowany w Indiach niczym maharadża. Tyle tylko, że przyjmowanie gości zagranicznych jako maharadżów to jest w Indiach długa tradycja. I prawdę powiedziawszy, jeżeli chodzi o te punkty programu wizyty Donalda Trumpa, to one były dość standardowe. Właściwie wszyscy wielcy przywódcy tego świata odwiedzający Indie odwiedzają właśnie te miejsca. No, może tutaj wyjątkiem była ta wizyta w Ahmedabadzie na stadionie Motera, to największy na świecie stadion do gry w krykieta. No i tam rzeczywiście tysiące 100 ludzi. 100 tysięcy ludzi, ale po drodze z lotniska na ten ponad stadion miliony. Też masa Hindusów witała Donalda Trumpa. Zresztą wiele jest elementów wskazujących na to, że ta wizyta była bardzo potrzebna Narendrze Modiemu. Choćby na obwolutach masła Amul było również Trump visit. Także sporo takich elementów bardzo ciekawych. Trump jest popularny w Indiach. Jest popularny, zresztą właściwie wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych byli popularni w Indiach. Ja pamiętam w czasie mojego pobytu w Indiach odwiedzał ten kraj Obama. Również witano go entuzjastycznie. Natomiast warto się zapytać o efekty tej wizyty. No więc właśnie, 3 miliardy dolarów na uzbrojenie wyda w Stanach Zjednoczonych indyjski rząd. Tak, to prawda i to jest proces. To jest proces, który zaczął się kilka lat temu, kiedy Indie zaczęły kupować broń nie tylko od Rosji, od Federacji Rosyjskiej, nie tylko od byłego Związku Radzieckiego wcześniej, ale zaczęły kupować broń na rynku światowym. I tutaj jest dwóch takich dostawców. Jednym są właśnie Stany Zjednoczone, drugim Izrael. Jeżeli chodzi o elektronikę, to bardzo dużo tej elektroniki wojskowej Indie kupują właśnie z Izraela. Natomiast jeżeli chodzi o ten ostatni deal, powiem nieładnie, no cóż, to są 24 śmigłowce Seahawk, czyli dla marynarki wojennej Indii i 6 śmigłowców Apache, czyli bojowy śmigłowiec. Tyle tylko, że nie jest to pierwszy tego typu biznes pomiędzy Indiami i Stanami Zjednoczonymi. W tym roku, 26 stycznia, podczas Republic Day, czyli tej wielkiej również parady wojskowej, właśnie otwierały ją śmigłowce Apache. No i nie jest to chyba biznes wystarczający dla Amerykanów, bo oni marzyliby, by Indyjczycy kupili od nich system ochrony przeciwrakietowej Tarcza. To prawda. Poza tym myślę, że również Amerykanie marzyliby, żeby Hindusi kupili od Stanów Zjednoczonych, choćby myśliwce wielozadaniowe, prawda? Startowali w tym wielkim przetargu kilka lat temu na 126 myśliwców wielozadaniowych, nie weszli na ten rynek. I tutaj trzeba jasno sobie powiedzieć, Indie bardzo precyzyjnie realizują politykę równej odległości od poszczególnych wielkich tego świata. Aha. Czyli trudno się spodziewać, że w tej chwili wahadło się odwróci i większa część dostaw wojskowych czy militarnych będzie płynęła do Indii ze Stanów Zjednoczonych. Tak nie będzie. Przemysł zbrojeniowy Federacji Rosyjskiej jest na tyle mocno obecny w Indiach, że takiego wahadła chyba nie będzie. No ale jak tak nie będzie, to nie będzie też korzystnej dla Indii umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. To prawda, tylko proszę pamiętać, że ta umowa, ta poprzednia umowa runęła w gruzy wtedy, kiedy Donald Trump zdecydował o podniesieniu cła ceł na stal i aluminium. Indie wtedy odpowiedziały lawinowym wzrostem ceł na produkty amerykańskie. Donald Trump wtedy wycofał się z tego takiego traktowania Indii jako kraju rozwijającego się, a to daje takiemu krajowi ogromne możliwości właśnie w handlu z Stanami Zjednoczonymi. Tylko trzeba pamiętać również i o tym, że w czasie prezydentury Donalda Trumpa obroty handlowe pomiędzy obu krajami wzrosły, proszę sobie wyobrazić, o 40%. Czy Donald Trump ma dylemat Indie czy Chiny? Nie, on nie ma takiego dylematu. Ja Ale konkurencja między Indiami a Chinami jest. Ja myślę, że Donald Trump ma zupełnie inny pomysł. Zbliżyć do siebie Indie, zbliżyć Indie do Stanów Zjednoczonych, żeby Indie w Azji, przynajmniej tej Azji południowo i południowo-wschodniej, były przeciwwagą dla wpływów chińskich. Pamiętajmy, że Donald Trump wypowiedział swoistą wojnę handlową Chinom i to może spowodować również, że będzie szukał silnego partnera właśnie w Indiach. Krzysztof Renik, były korespondent Polskiego Radia w Indiach, był moim gościem, a z tym czasem to troszkę żartowałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panowie, bardzo dziękuję. Ernest Zozuń, za 2 minuty w pół do 6:00. Michael Kiwanuka już teraz, a za 2 minuty wiadomości gospodarcze, także pogoda. Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know if you come along. Don't. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. To Michael Kiwanuka. Tymczasem minęła 17:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Ponad 9 milionów emerytów i rencistów dostanie wsparcie w postaci tzw. 14 emerytury. Projekt przepisów zakładających wypłatę dodatkowych świadczeń w roku przyszłym został dziś przyjęty przez Radę Ministrów. Za nieco ponad miesiąc zostanie uproszczona procedura składania wniosków o dotacje w ramach programu Czyste Powietrze. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny wyjaśnia, że podstawowa zmiana polega na akceptowaniu oświadczeń o dochodach, które potem będą weryfikowane. To, co zatkało Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, to to, że wysokość wsparcia w programie Czyste Powietrze była uzależniona od wysokości dochodu kogoś, kto przychodził po dofinansowanie. Tylko że realizacja tej idei sprawiedliwości społecznej spowodowała, że Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, one nie mają ani podłączeń do żadnych baz Zakładów Ubezpieczeń Społecznych czy danych Ministerstwa Finansów. Zamieniły się w mini biura rachunkowe, które weryfikowały wysokość dochodów poszczególnych wnioskodawców po to, żeby zobaczyć, jaką kwotę dotacji można im przyznać, uzależnioną od wysokości dochodu. Bezrobocie w styczniu wyniosło 5,5%, poinformował GUS. I jak mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, GUS potwierdził dziś wcześniejsze wstępne szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jest zupełnie normalne zjawisko na początku roku. Bezrobocie zawsze sezonowo rośnie w styczniu ze względu na ograniczanie zatrudnienia w takich sezonowych branżach, częściach gospodarki jak rolnictwo. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w ubiegłym miesiącu wyniosła nieco ponad 922 tysiące. Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa także i w tym roku będą mogli złożyć papierowe oświadczenia zamiast e-wniosków o płatności bezpośrednie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie je przyjmować od poniedziałku 2 marca do 15 kwietnia. A od początku lipca kontrolę jakości żywności będzie prowadzić jedna wyspecjalizowana instytucja. Dzięki powstaniu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kontrole będą prowadzone przez jeden organ w sposób kompleksowy w całym łańcuchu dostaw od pola do stołu. Dziś na warszawskiej giełdzie znowu mieliśmy spadki, ale mniejsze niż wczoraj. Indeks największych spółek stracił ponad 2,5%. Dolar kosztuje 3,95 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,05 zł, funt brytyjski 5,14 zł. To jeszcze, proszę Państwa, wiadomości pogodowe przed nami, a przed nami w większości regionów deszczowa noc. Na północnym wschodzie, także miejscami na wybrzeżu możliwe opady deszczu ze śniegiem, w górach popruszy śnieg. Najchłodniej w Suwałkach, tam w nocy stopień poniżej zera, w Trójmieście, Toruniu i Zielonej Górze stopień powyżej zera. W Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu 2 stopnie, w Krakowie i Katowicach 4, noc najcieplejsza na Podkarpaciu, w Rzeszowie i Przemyślu 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Marian? A w tym smartfonie to bateria jest chyba za mała, bo ciągle rozładowany taki. Barbara, a co powiesz na nowego? Większy ekran, dwa razy silniejsza bateria i do tego teraz 400 zł taniej. No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrny iPhone 10s, ekran 5,8 cala, Face ID. Teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Nie rozumiem, jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się, weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa.

jeśli szybko zaśniesz. To Król w Trójce. Tymczasem 20 minut do godziny 18. Darmowy transport publiczny, no właśnie, od 1 marca. Takie rozwiązanie będzie obowiązywało w Luksemburgu, a na tym nie koniec. W Luksemburgu, chciałbym dopowiedzieć, również dofinansowują koszt paliwa. W efekcie litr paliwa w Luksemburgu jest tańszy niż w Polsce. Jeżeli ktoś podróżuje z tamtej strony do kraju, to warto tam zatankować. Także na pewno motywacja nie jest taka ściśle związana z ochroną środowiska. Po prostu mają pieniądze i dzielą się ze swoimi obywatelami. To ciekawe. Bardzo dziękujemy panu za ten telefon. Jak mówiliśmy dziś o statki i pytaliśmy, jak planują państwo je spędzić. Pan Adam, nasz stały słuchacz z Mazur, proponował chociażby śledzia w czekoladzie, ale są i wariacje na ten temat. Kto powiedział, że śledzik ma być w zalewie? Skoro mówimy, że śledzik lubi pływać, to może weźmiemy to dosłownie i wejdźmy do zimnej wody i pomorsujmy razem z tym śledzikiem. Wie pan, najbliżej to chyba mam nad Wisłę, ale jakoś tak ciemno się zrobiło, więc może później, może innym razem. Niebawem u nas Puls Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To za 3 minuty. Picture of you. Oh, it hijacked my world at night. From a place in the past, we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight. Yes, we're back on the chain. Chain gang. Circumstance beyond our control. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. A w studiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, przewodniczący zespołu zarządzania kryzysowego ministra zdrowia, członek Komitetu do Spraw Europejskich w ministerstwie koordynującym m.in. współpracę międzynarodową. Witam, dzień dobry. Panie ministrze, jak wiemy, niestety wirus, koronawirus, dokładnie z Chin, stał się problemem krajów Unii Europejskiej. Są przypadki zachorowań we Francji, w Niemczech, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Chorwacji i Austrii. Od jednego do kilkunastu przypadków, ale we Włoszech, przede wszystkim północnych, jest kilkaset zachorowań i ta liczba wzrasta. Dlaczego właśnie tam? I dlaczego ta liczba chorych jest coraz większa? Czy Włosi sobie nie radzą z problemem? Za późno się zorientowali, że to jest poważny problem? Ja myślę, że problemem włoskim rozprzestrzeniania się infekcji koronawirusa było zdecydowanie za późne. Późno został znaleziony tak zwany pacjent zero, czyli ten pacjent, który zarażał wiele osób. To nastąpiło po kilkunastu dniach, kiedy tej infekcji uległo wiele osób, a one z kolei zarażały następne osoby. I myślę, że to było u podstaw tego rozsiewu tego i tej epidemii, która w tej chwili jest we Włoszech. Rzeczywiście w pozostałych krajach europejskich są to pojedyncze przypadki. A w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście się zaniedba ten pierwszy przypadek i ten pierwszy przypadek jest taki nosiciel i on to rozprzestrzenia, to jest już praktycznie niemożliwe do zatamowania, zahamowania w krótkim czasie? Może w bardzo krótkim czasie nie, ale na pewno to, co w tej chwili... Jakie działania podjęły władze Włoch, czyli otoczenie kordonem sanitarnym pewnych rejonów, gdzie te ogniska występują, no jest racjonalnym działaniem, ponieważ tylko i wyłącznie w ten sposób odizolowanie tych ludzi od możliwości kontaktu ze zdrowymi powoduje, że to ogniska są ograniczane do tych lokalizacji. Kiedy my to obserwujemy w telewizji, to wydaje się, że to jest jakieś szaleństwo, prawda? Jacyś ludzie biegający w maskach, puste sklepy, jakieś kontrole, to wszystko nam się wydaje nieprawdopodobne, no i też są wątpliwości, czy jest to potrzebne. Gdzie jest ta granica pomiędzy paniką, a działaniami, które są nieodzowne, niezbędne? No, panika jest bardzo złym, nie tylko doradcą, ale złym elementem walki z pandemią czy z epidemią, która może się pojawić, ponieważ wtedy ludzie podejmują nieracjonalne decyzje, nie słuchają się poleceń wydawanych przez służby odpowiedzialne i to się niestety ma w tej chwili we Włoszech. To, co widzimy w telewizji, jest chwilami przerażające, bo nie odpowiada pewnej racjonalnej teorii, która mówi, że ten wirus będzie za jakiś czas, prawda, zanikał, jeżeli go ograniczymy do pewnych lokalizacji, więc no... Ciekawe, że Wietnam się uporał, prawda, że tam były zachorowania, ale już w każdym razie podano do publicznej wiadomości, ogłoszono koniec, prawda, że nastąpiły wyleczenia i to się nie rozprzestrzeniło, nie było epidemii. No tak, ale Wietnam jest daleko od nas. My w tej chwili patrzymy na Włochy i tu jesteśmy bardzo zaniepokojeni, bo jak wiemy, wielu Polaków bardzo chętnie odpoczywa we Włoszech i w tej chwili tych wielu Polaków także tam jest. Panie ministrze, czy należy mówić o kryzysie w Unii Europejskiej w związku z przypadkami zarażenia koronawirusem? Pytam o to między innymi dlatego, że komisarz Unii Europejskiej do spraw zarządzania kryzysowego, Janez Lenarczycz, poinformował, że Unia Europejska przeznaczy na walkę z koronawirusem 230 milionów euro. Te pieniądze mają trafić między innymi do budżetu WHO, do krajów członkowskich oraz do ośrodków badawczych. I dlatego jak już słyszymy, że komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, no to mamy w tyle głowy, że jest jakiś kryzys. Czy ma pan więcej informacji na temat rozdziału tych środków? Panie redaktor, o tych środkach rozmawialiśmy dwa tygodnie temu w czasie spotkania ministrów zdrowia krajów Unii Europejskiej. Takie pieniądze były postulowane przez kraje członkowskie, że powinien się taki fundusz znaleźć właśnie na badanie tego wirusa i na budowę czy powstanie szczepionki przeciw temu wirusowi, bo myślę, że to jest bardzo ważne. A mamy kryzys? Bo o to pytałam. Jeśli chodzi o Unię Europejską, można mówić o sytuacji kryzysowej? Myślę, że nie. I myślę, że jeszcze nie, aczkolwiek sytuacja jest tak dynamiczna, że pytając epidemiologów, w jaką stronę ta pandemia, epidemia, której możemy się spodziewać, pójdzie w tej chwili, naprawdę trudno nam jest wyrokować. Ale człowiek, wszystkie kraje europejskie podjęły bardzo rygorystyczne zasady, aby uniknąć... Wszystkie? Myślę, że wszystkie. Jak rozmawiałem z wieloma ministrami spraw europejskich, to może nie wszystkie jednakowe, prawda, ale wiele, właściwie wszystkie kraje, które są w Unii, te działania podjęły. A wróćmy do tych pieniędzy. 100 milionów przeznaczono na prace, które mają zmierzać do wynalezienia szczepionki. Czy są w Unii Europejskiej takie ośrodki badawcze, które mają na tym polu sukcesy? Czyli no, wiadomo, że co roku są inne szczepy wirusów powodujących grypę i ciągle powstają nowe szczepionki. Czy tutaj europejscy naukowcy biorą w tym udział? Tak, są takie ośrodki i one rzeczywiście dość aktywnie pracują, aczkolwiek mamy przykład wirusa SARS, którego do tej pory nie wynaleziono szczepionki na tego wirusa, a to od tego już upłynęło kilka ładnych lat. Więc to nie jest takie proste, że ta szczepionka na koronawirusa pojawi się tak bardzo szybko. Mówi się o kilkunastu miesiącach, nawet do półtora roku. Jeśli chodzi o te ośrodki badawcze na terenie Unii Europejskiej, czy to są badania każdego ośrodka z osobna, czy są jakieś wymiany informacji? Słyszałam, że po raz pierwszy od długiego czasu przestała tutaj odgrywać rolę taka naturalna rywalizacja naukowców i zgodnie współpracują, żeby ta szczepionka została wynaleziona jak najszybciej. Zdecydowanie tak. Właśnie na tym spotkaniu też było to podnoszone, abyśmy zaczęli wspólnie współpracować, wymieniać się doświadczeniami, naszymi osiągnięciami badawczymi, bo to przyspieszy powstanie takiej szczepionki i taka jest idea tych spotkań. Dzisiaj minister Szumowski zresztą napisał pismo do pani komisarz Steli Kriakides o to, aby zwołała... To jest komisarz do spraw zdrowia. W jak najszybszym terminie ponowne spotkanie ministrów zdrowia krajów europejskich, bo myślę, że sytuacja jest na tyle poważna, abyśmy też jeszcze wspólnie przeanalizowali obecną sytuację i podjęli dość drastyczne działania. A jakie drastyczne działania można podjąć? Panie redaktor, no myślę, że tym takim największym wyzwaniem jest przemieszczanie się ludzi, prawda? W tej chwili nie mamy granic w Unii Europejskiej, więc w wielu krajów jest pytanie, czy... Czyli chodzi o czasowe przywrócenie strefy Schengen? Czy nie przywrócić właśnie granic i wtedy jakiś w sposób dokładny monitorować przemieszczających się ludzi między krajami. Jest to pomysł na pewno do rozważenia, dlatego chcemy na tym spotkaniu... Do rozważenia, ale z drugiej strony eksperci mówią, że bardziej skuteczne jest izolowanie no właśnie takich skupisk, jak na terenie Włoch, w jakiejś gminie, czy w jakimś mieście, że takie zamykanie granic jest pozorną działalnością i wcale nie musi przynieść rezultatów. Być może tak, ale mówię, dlatego chcemy się spotkać i to wspólnie w gronie ministrów zdrowia krajów europejskich o tym dyskutować. Komisja Europejska podała niedawno, że Unia dostarczy ponad 25 ton środków ochrony osobistej do Chin w związku z epidemią koronawirusa. To jest międzyludzka solidarność czy ochrona obywateli Unii Europejskiej? Myślę, że to było też także przedmiotem dyskusji, czy takie wsparcie powinna Unia Europejska dać i wszyscy członkowie, ministrowie zdrowia krajów Unii Europejskiej zgadzali się, że rzeczywiście taki gest trzeba wykonać. Czyli to jest gest? Gest solidarności bardziej niż... Tak, bo wiemy jaka jest skala zakażeń koronawirusem w Chinach, więc ja też miałem spotkanie z ambasadorem Chin, który też oczekuje od Polski jakiego wsparcia i takie wsparcie my przewidujemy, aczkolwiek zawsze myślimy, że musimy zostawić także te rezerwy materiałowe dla naszych obywateli. Panie ministrze, mówi pan o strefie Schengen, że warto rozważyć, czy przywrócić granice, ale przecież prawo jest takie, że każdy kraj może zamknąć na jakiś czas swoje granice indywidualnie. Czy Polska powinna rozważyć, jeśli nie byłoby na poziomie ogólnoeuropejskim zawieszenia strefy Schengen, przywrócić kontrole graniczne? Myślę, że w tej chwili tego nie rozważamy. Jeszcze raz powtarzam, w tej chwili w Polsce nie mamy żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa. Pan mówi, że wszystkie kraje podchodzą do tego rozsądnie, z dużą uwagą, ostrożnością. Czy jeśli któryś kraj by się wyłamał i by tej ostrożności nie dopełnił, nie dotrzymał, to taki kraj samotny w Unii Europejskiej by sobie poradził? Jeśli miałby w otoczeniu, no nie wiem, ludzi pozbawionych rozsądku w tym momencie. No ja nie sądzę, żeby taki kraj się pojawił, prawda, bo w perspektywie wybuchu epidemii w Europie, no wtedy wszystkie kraje są narażone na skutki tego, nie tylko zdrowotne, ale także i ekonomiczne, więc myślę, że akurat tutaj w tej dziedzinie współpraca wszystkich krajów europejskich jest bardzo ważna. WHO nie ogłasza pandemii. Czy Komisja Europejska może sama ogłosić, nie wiem, epidemię, jakiś rodzaj, nie wiem, stan wyższej konieczności, stan nadzwyczajny? Nie ogłasza pandemii WHO, ale jak dzisiaj powiedział jeden z przedstawicieli WHO, ta pandemia puka do naszych drzwi. Takie dość znamienne zdanie, że jesteśmy krok przed ogłoszeniem, bo rzeczywiście wydaje się, że w Chinach już ilość zachorowań jakby osiągnęła pewne apogeum. Widzimy nawet, że one zaczynają spadać. No niestety pojawiło się to... A to jest tak, że jak tam jest, już tam jest taki określony pułap zachorowań, to te szalejące wirusy się gdzieś chcą wydostać i się pchają na zewnątrz? Nie. Myślę, że one tak nie myślą, ale no, żeby się one przenosiły, musi być organizm żywy, czyli musi być człowiek i to człowiek jest głównym przenosicielem i rezerwuarem dla wirusów. Panie ministrze, czy w Unii Europejskiej może zabraknąć leków? Nie mam na myśli tu tylko leków, które są stosowane w zachorowaniach tego typu, czy zachorowaniach na grypę, ale w ogóle leków, dlatego że wiele komponentów jest produkowanych w Chinach. Wiele fabryk zawiesiło swoją działalność. Czy to jest dodatkowy problem? Myślę, że na pewno. O tym problemie rozmawialiśmy jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa w Chinach, ponieważ pewna część fabryk wstrzymała produkcję w Chinach i pojawił się problem ze substancjami tak zwanymi czynnymi. Bo wszystkie te substancje właściwie czynne są produkowane może nie tylko w Chinach, ale także i w Indiach i w innych krajach Azji. Ze względu na to, że tam są koszty produkcje są tańsze. Wszystkie duże koncerny farmaceutyczne w Europie wyprowadziły te fabryki właśnie do Azji i tam się to skumulowało. W tej chwili... Dzwoni minister, właśnie podejrzewałam, że dzwoni do pana minister. Minister główny, Łukasz Szumowski, proszę to wyłączyć. I myślę, że jest duży niepokój, jak wrócić do tej sytuacji, żeby jednak duże koncerny farmaceutyczne zaczęły w jakimś stopniu produkować te substancje czynne w Europie. I to był główny, drugi z tematów, o którym rozmawialiśmy w czasie spotkania ministrów zdrowia Unii Europejskiej. Ale jak szybko to może nastąpić? Też nie możemy powiedzieć, że to tylko chodzi o Chiny, prawda? Inne kraje produkują te substancje czynne. Dlatego był także taki pomysł, żebyśmy jako wszyscy członkowie Unii Europejskiej zebrali pewną pulę leków, prawda? I jeżeli w niektórych krajach by dochodziło do ubytku pewnych substancji leczniczych, kraje by się po prostu nawzajem wspierały. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, aby... A nie ma takiego mechanizmu naturalnego, że tak powiem, w sytuacjach niekryzysowych, że jeżeli komuś czegoś brakuje, to zgłasza się, nie wiem, do kolegi z Francji, z Czech i pyta, masz coś takiego? No tak, ale zawsze powinien być jakby ten ośrodek, który koordynuje taką wiedzą, że dany kraj posiada nadwyżkę danych leków, a w innym kraju tych leków brakuje, więc myślę, że jest to... Czyli chodzi o taki bank leków, tak? Tak, żebyśmy po prostu wiedzieli, że jeżeli nam tego zabraknie, możemy od kogoś, prawda, tych leków uzyskać i leczyć naszych obywateli. To na zakończenie proszę bardzo szybko powiedzieć, jakich zasad powinniśmy przede wszystkim przestrzegać na terenie całej Unii, a przede wszystkim na tych terenach, gdzie może być coś nie tak. Panie rektor, no pierwsza i najprostsza rzecz, jaką możemy zalecić każdemu, kto nie tylko był we Włoszech, ale tak i przebywa u nas w kraju. Mamy w tej chwili, prawda, nasilony okres zachorowalności na grypy, czyli proste mycie rąk wodą z mydłem. Pod wodą bieżącą, ciepłą, myjemy ręce minimum 30 sekund. Po tych 30 sekundach każdy wirus z naszej skóry rąk ginie. Jeżeli nie mamy dostępu do takiej wody bieżącej, dobrze byśmy się zaopatrzyli w środki na bazie alkoholu, tylko alkohol powinien być co najmniej 60% w tym środku dezynfekującym. A no takie, podróżne preparaty dezynfekujące tak, są dobre? Tak, trzeba, jeżeli nie zawsze mamy możliwość, prawda, umycia rąk, więc dobrze by było, żeby z nich korzystać. No i następną podstawową rzeczą, jeżeli mamy katar lub kaszel, zasłaniajmy usta. Dziękuję bardzo, ale nie w dłoń, tylko...